Jaj, nem jóság, mi jött ki, ne? Megcsináltunk a kerítés ide, hogy ne járkáljanak ki be a kutyák. Na. A virágokon. Most azt csináltam, meg szedtem egy kis üdet nekik. Te? Etettem a Nortit. Na. Akkor máma nem mentetek kisétálni. Nem, nem is megyünk. Nagyon fúj a szél. Én ahogy nézegettem, lehet. Igen, nagyon fúj a szél ma máma. Jócskán. Ilyen tárgatunk, hogy ilyen egy óra után indulunk, de nem. Hát nem, hát fújákat nincs. Hát igen. Nagyon, nagyon. Meg elég hideg szél is lett most már. Hát igen. Jó van, de azt mutassa, hogy 8 fok van kint. Hát igen, de hiába, hogyha fúj a szél, nem érzed annyi. Nem érzed annyinak. Hát. Minden hónap 6 fokot mutat, de csinálsz úgy, hogy lehet, hogy melegebbnek érzed vagy, mint a mai nap. Az biztos, hogyha nem fúj, akkor melegebb van. Hát. Mennyit? Az összeset. 3 napig pelenkát kaszáltam. Na, olyan sok pelenkát van most már. Hát egy fiókra való. De most nem kényszerűen, hogy mondjuk ki pelenkát. Aha. Akkor te nálad maradt a fiú. Nem, hol adottak neked? Elégszer? Tudod, hogy elégszer? Nem. Nem. Hol adtam te neked? Nálad kell, hogy legyen. Jó. Nem rémlik, hogy elveszítettünk a kulcsot. Jó, ha hallgassam, mert nem téged akarok hallgatni, felejtje meg már! Ja. Hát mit zártál be? Tessék? Mit zártál be? Hát az ajtót. Mert mindig el van, hogy be kell zárni az ajtót. Szóval akkor most nem találjunk a kulcsot. Jó, mi? Mert ide azt mondja nekem a kulcsot, azt én nem tudom, hova tettem a kulcsot. Hát. Ez van. Hogy hova lett, ne fogalmam sincs. Hát, hát de van több kulcsatok, nem? Há? Van több kulcsatok, nem? Igen, de bent! De mi a fasznak is ki egyáltalán bezárni ezt a rohadt ajtót, én nem tudom, mikor bezárod a kaput, akkor nem jön ide be senki sem. Hát, hát de ő el van, mert zárni kell, zárni kell. Jó van, mindjárt kapod. Hát. Ne hiszik, Kita. Borzasztó, ez az én Attila fiam is. Az örökös zárásával együtt. Gyere. Hát nincs nálam a kulcs, akkor se. Hallvány duncam sincs, hogy hova lett a kulcs. Na megvan! Ja. Megtalálta a kulcsot. Lusta voltam fővenni, azt mondta. Hát. Jó. Akkor megvan a nyambat kulcsa. Jó, én kint vagyok. Mama is azt mondta, hogy főhívta. Mondom, mit csináltak? Hát átvetettem a nadrágot, hát jön a kicsi. Hát akkor kicsivel van nem. Hát nem. Ha fúj a szél, hát nem. Na, fúj, tényleg az nagyon fúj. Nem érdemes, hogy megfázítsad a kislányt. Majd, átmegyünk hónap. Így van. Hát, hogy maga várja mindig. Hát, most már megszokta, hogy mindig viszed a kicsi lányt. A kicsi. Hát jó, nem mindig azért, de nem mindig. Jótam kint, tuját, minden tippe, rózságakat is fúja, nem merem. Ha még elfúj, vagy valami belélek, nem, valami nem, nem. Fúj. Szerintem sem. Hát nagyon fúj most a szél, nagyon, igen. De valaminek, hogy fúj a szél, hogy nem mertem kivinni. Hát. Aha. Hát biztos tudja mama is, hogyha nem mentek, hogy nem mertek kivinni. Akkor már tisztában van vele. Be fogod engedni aki a kutyádat? Hát. Én meg most beraktam a gépbe, rúzsákat, majd mindjárt ki akarok terigetni. De még elég jó beszárad. Mondom, tudod, amiben voltam az orvosnál, még minél, hogy ne legyen semmi, mi a csoda bennük. Hát persze, Baci, de vagy. Én is kiterigettem, mikor esett a jég, mikor tegnap előtt esett a jég. Aha. Jó elvert a jég, aztán az első, aztán megint kimostam. Hát most már csak nem. Kifúj a szél, egy-kettő megszáradna, nem? Hát de mit fúj rá addig? Mit? Addig milyen bacikat fúj rá, vagy valami? Nem tudom, hogy bacikat ráfúj, de én azért mostan ki, mert az orvosnál voltam. Azért mostam ki most a ruháimat, hogy ne legyenek olyan olyanok, mert az orvosnál voltam, hát most nem akarom, hogy valami bacit összeszedjek, nem? Hát annyian voltak a vérvételen, 93. voltam. Hát persze. És akkor mondom egy-kettő, kimosom, majd mindjárt kitegyek, de még elsőt elfelejtettem az ablakomat becsukni. Nagyon jó kiszállőzött a szobám. Majd... Majd én is mindjárt kinyitom. Így. Egy kicsit. Majd aztán meg éppen be. Begyújtok, az kész. Na most mit csináljuk? Szedtem zédet a baromfinak. Baszogattunk ott kint a dolgokat, azt szedegetem ki a... Hát most már nagyon szépen látszanak a játszintok, a nárciszok. Szedtem ki a füvet. Hát annyi fű van ott, hogy nem lehet bepermetezni, hogy ne adj Isten. Rengeteg fű van. Akkor szedtem ki belőle. Na jó, van most, amikor ott nem állt dolgozik, nem bírok kimenni. Azt én tudom, gyerekem, hogy nem bírsz. Nem is azért mondtam, hanem csak azért, mert... Rikát sem még nem merném kivinni, de majd, ha jobb idő lesz. Így van, még mikor egy kicsit nagyobb lesz. És akkor majd biztos, ott hogy... tavaszra. Van már salátád? Nincsen. Van neki 4 vagy 5 levele, de nem akar beborulni. Nem tudom mi, hogy hidegen van, azt akkor kell volna meleg ágyba tenni, vagy fólia alá, vagy én nem tudom mi. De nem akar beborulni. Hideg van neki szerintem, ugye? Tudod, mi van? Rukkolám van. Azt lehet tenni. Rukkola van, ami van. Vagy azt nem, nem szereted? Hát, annyira az én nem. Csináld úgy meg, mint a salátát, akkor nem rossz. Ja, olyan az ízlő, mint a tormának erős. Hát erős egy kicsit, igen. De most én mit csinálom? Igen, hogy mutatja -6-ot. Tessék? Hétfőkkel szerdára, éjszakára -6-ot mutatja. Óha, fasza jó lesz. Mindegy, majd neki fogok, hogy dolgozok azt akkor. Nem is tudom a gladiolákat vagy a dáliákat behordjam az öreg asszony szobájába. Arra hordod, ott hány fok van? Hát ottan be is bír gyújtani, ha épp úgy adódik. Hát igen, az én mondom, hogy mérni kell. Milyen jó, hogy mi is megnyitottuk, össze milyen szép a cicsonka meg a mandarin, ha le se hullasztotta magát. Hát nem, hát most jó melege van neki. Meg szépen virágzanak is. Hát jó, 15 fok van benn, akkor se nem bírja jobban fél melegíteni, de hát jó van. De nem is kül jobban, nem? Hát nem, mert hogyha valaki jön, akkor le lehet lenni, az jó van. És akkor mi van a Nórivá? Hát, mi hogy zseni van vele? Akkor hova teszed a Nórit addig, hogyha nem mentek a moda? Hát én fönt maradok, hogy a Tamás, vagy fölváltva. Ja, értem, hogy akkor fölváltva. Aki csinálta... Ha mikor váltunk fátlelszre? Vasárnap? Akkor bent meleg volt, ott voltam a Nórihez babakocsiba Nórik aludt, néha bementem, megringattam, vagy utána aludt tovább. Na. És könnyebb befeladni a lenti részben, nekem én nézem a babakocsiba, mint hogy mindig bejöjjek, megnézzük, hogy van vele. Hát az biztos. Majd meg akarom sütni, most nem is szedtem be a mélyhűtőbe a kecskédet, hanem majd megcsinálom, fokhagymával, vegetálval egy éjszakára. Olvastam, hogy rozmarin nagyon jó bele. Rozmarin, babéllevér, fokhagyma. Én ezt be akartam pácolni vele. Aztán meg amikor sütöm, akkor teszek rozmaringot, meg az... Még mit mondtál? Babéllevele, meg? Bazsalikó, origánó, minden. Mert ha hátszolod, akkor meg kell bele olajat rárakni. Mert az olaj fogja oda. Hát úgy gondoltam én is. Hogy fokhagymát, meg vegetált, meg olajat összeket. Olaj, szemf, meg ezek. Szemf? Igen, mert a szemf is ráragadnak a dolgok. Aha. Értem. Akkor azokat kell belerakni. Azt nem tudom, az én szépen már fölé 15 perce. Micsodát főző? Hát vagy spagettit. Most főzöm ki hozzá 700, nem, majd mindjárt kezdem csinálni a spagettit. Aha. Jó. Majd leégett vagy nem. Óha, hát vigyázz le. No, hát de nem bírok, ha Nóri fertik. Ja. Akkor nem nagyon bírsz, igen. Én is lassan csinálgatom. Hát nagyon sokat nem bírok, de amennyit bírok, megcsinálok most. Hát. Akartam mondani, hogy ha kölök majd vágunk disznót, akkor ha lesz hurka, még mindig akkor adok többet, de azt mondod, nem szeretitek. Hát, annyira nem. Mert? Na más nem eszi meg? Hát megeszi, de nem rajongunk a hurkáig. Akkor mit szeretsz, kóbászt? Jaj. A kóbász hús lehet, majd betöltöm valamibe, szármába, vagy szoktam olyan fene, ilyen húsgombócot is a körtökkel, paradicsom lét. Na jó. Majd a beízesített kóbász, vagy csak darált hús. A beízesített kóbász, az volt jó, akkor nem kell nekem ízesíteni. Ja, értem. Jó, ezt. Egy-kettő. Kipakom, kikapom, nem, hogy még. Ilyen gába fog még nevelgetni, ízesítenek, ha közben Nórika sír. Ja. Ugye a Nórika válléggé megbővődjük a főzésidő tartalom. Jó van. Majd megnyúl, és akkor szám, hogy segít. Mert a levet is leégett. Tessék? Mert a levet is leégett, ugye, Nórika? Hát akkor meg, akkor nem sok vizet öntöttél bele a lányom, hogyha olyan gyorsan leégett. Most már csináltam, és Piri, na már megint a kép. Nem? Neked zúg a telefonod, ugye, Nórikának a gyombek a kép? Én nekem nem zúg a telefonom, így ahogy beszélek te veled, nagyon jó hallak. Nem, nem zúg semmi nálam. Jó van, Nórikám. Nézd, nézd meg akkor, hogy mi van, hogy van. Reggel korát befakít, vagy délelőtt. Aha. De küldök itt ő, a fenekig olyan volt. Hát jó van, nem baj. Kell kakéni. Ha eszünk, akkor kakéni is kell, van Nóri. Hát, amikor napi kettőt kakél van, amikor napi egyet. Aha. Nem baj, csak hogyha jó rendben van nála minden, nem? Azt kell kakéni. Majd kicseréled, az jó lesz, nem? Na, jó van, megyek egy pelenkája, letegyük a konyhába, meg megnézem a tételmet, hát van, hogy meglepentem. Na, szia! Szia! Szia! Jó lesz! Szia! Na, kaki! Ez életem!